ตาเป็นตาเป็นล็อกเป็นล่องเพื่อจะเข้าไปจัดการให้ละเอียดละเอียด อย่างข้อที่ว่าภิกษุบริโภคอาหารที่ยังไม่ได้รับประเคนล่วงลำคอไปต้องอาบัติอย่างนี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปลักไปจับกันยังบ่ได้มันห้ามที่เข้าไปอีกมันที่เข้าไปเพราะนั้นเรื่องศีลก็คือเรื่องล้อมพร้อมรั้วล้อมกรอบกิเลสไว้ไม่ให้กิเลสนี่กระจัดกระจายแผลงฤทธิ์แผลงเดชทีนี้สมาธิเอ้าสมาธินี่เข้าไปผูกล่อมไปยังบ่พอไปผูกคอมันไว้ยักเข้ากับหลักถ้าสมมติว่างูควายของเราเนี่ยมันตัวไหนมันบ่ดีมันล่อมห่วมไว้ยังบ่พอไปผูกอีกล้อมไว้ในคอกยังไม่พอผูกเชือกสนตะไคร้มัดมันไว้ตัวปัญญาก็สอดส่องโทษภัยสิ่งที่มีคุณมีโทษตัวกิเลสผูกไว้แล้วหลังจากนี้ก็ปัญญาเนี่ยเป็นอาวุธเข้าไปคมๆไปเข็นไปฆ่าไปตัดไปชำแรกไปรื้อไปถอนถ้าสมมติว่ากิเลสนี่เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บศีลก็คือเตียงคือโรงพยาบาลสำหรับเก็บคนไข้ไว้อย่าออกหนีไปไหนนะสมาธิก็คือการผูกคนไข้ไว้กับผ่าตัดปัญญาก็คือมีดคมๆผ่าเข้าไปเอาไส้ติ่งออกมาเอาไส้ลงหำยัดเข้าไปแฟนบอกเนี่ยปู่อุ้ยหำลงไส้เราอะเขาก็ขึ้นไปนอนเตียงคนสมัยก่อนเขาไม่มียามึนยาชาเขามัดคดก็ส่งไปหมอชีวกโกมาลพัฒน์สมัยก่อนผ่าหัวขมองคนเอาพยาธิตัวจีดออกหมอทุกวันนี้ยังไม่เก่งเท่าผ่าอาจารย์ชาเป็นอัมพาตผ่าขมองหมอชีวกเลยก็มัดคดก็ส่งเลยผ่าเอาขีดตัวพยาธิออกลักษณะนั้นคือการมัดไว้นั่นคือเรื่องของสมาธิลักษณะแห่งการผ่าเอาตัวพยาธิออกนั่นคือเรื่องของปัญญาเพราะนั้นมรรคมีองค์8เราจะเป็นจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีแต่ศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าศีลไปจบลงแค่ศีลไปไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลแต่จะบรรลุด้วยศีลหาไม่ได้จะต้องมีสมาธิมีปัญญาเพื่อเข้าไปทำลายทั้งอกุศลศีลและกุศลศีลศีลอกุศลก็มีศีลโง่ศีลบกฉลาดถือด้วยความหลวมความค่ำด้วยความยึดมั่นถือมันโง่กุศลศีลก่อนศีลฉลาดฉลาดแล้วก็ยังเข้าไปหลงอยู่ในศีลนั้นก็เลยเกิดกุศลสังกัปปะตามมาคิดอย่างได้เฮาเนี่ยสังเกตบังแต่ก่อนเขาเคยคิดดีๆบอกพอเรามาบวชเรารักษาศีลดีๆเริ่มมีสมาธินะมานั่งมันจะคิดดีๆคิดไม่เหมือนเก่าแล้วไปนี่จะไปทำอย่างนั่นจะไปพูดอย่างนั่นจะไปพูดกับพ่ออย่างนั่นพูดกับแม่อย่างนี้จะพาพ่อพาแม่พาพี่พาน้องพาชาวบ้านทำอย่างนั้นมันคิดไปนั่นเรียกว่ากุศลสังกัปปะดำริใคร่คิดในทางที่ดีในช่วงนี้ท่านให้ก้าวล่วงกุศลสังกัปปะดูมันไปเฉยๆอย่าหลงมันมิฉะนั้นเหนื่อยไปกับความคิดนั้นเมื่อความคิดนั้นเหนื่อยลงกายล้าจิตอ่อนล้าทีนี้อกุศลจะขึ้นจังหน่อยบัดนี้คิดบ่ดีได้ขึ้นมาน้ำหลังบัดเอาดีนี่ไปรอซะก่อนพระพุทธเจ้าว่านกต่อโอทะเปยยะโอคะจริกังพยามารใช้นกต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวผู้คือเอาความคิดดีๆนี่ไปล่อไปล่อใจให้คิดซะก่อนอย่างสมมติว่าพอคุณเป็นพระเนี่ยพระหนุ่มๆเนี่ยพอนั่งสมาธิระลึกถึงศีลของตนเองก็ดีไม่ด่างพ้อยระลึกถึงสมาธิมันก็ได้ฝึกได้ทำมาเกิดปีติปาโมทย์สงบลงแล้วความคิดดีๆเกิดขึ้นถ้าเป็นพระก็จะไปเทศจะไปสอนคนนู้นคนนี้แล้วเงี้ยนั่งก็วาดภาพคนมาฟังเทศเอ๊ในคนมากๆนั้นมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในผู้หญิงเนี่ยมีผู้สาวมันติหล่อพันในบาทเนี่ยผู้สาวก็งามซ้ำมาในผู้ขี้ร่ายจะมันไปตายใส่บ่มาฟังเทศมันจะเถื่อนี่จะผู้งามๆแล้วก็รวยครอบไปนั่นหลังจากนั้นก็จะฟังเพิ่นฟังแล้วก็สิว่าเพิ่นบอกดีมวนน้ำเพิ่นบาทเนี่ยเพิ่นไปแล้วก็คิดน้ำจังเลยเพิ่นก็คิดอ้อมไปหาเขาไปหันลงทางมันเทศจะลงทางเขาก็จะว่านกต่อตัวผู้เนื้อต่อตัวผู้ที่เราพอใจในความคิดของเราไปเรื่อยๆ

สื้อผ้ามีคุณค่าอะไรถ้าเขามีปัจจยสันนิสิตาสินอย่างพวกเราปฏิสังขายโยนิโสจิวรังปฏิเสวามีเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรนั่นจังยาวเทวสีตาสาปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสปฏิคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนคุณค่าแท้ของเสื้อผ้ามันอยู่ตรงนี้ป้องกันบำบัดความหนาวความร้อนป้องกันสัมผัสเหลือบยุงลิ้นลังสัตว์เพื่อทานปกปิดอวัยวะส่วนที่หน้าละอายทีนี้คุณค่าเกคุณค่าเทียมงามโก้สีนั่นสีนี่ทรงนั่นตรงนี้ไปใส่แสดงออกให้เขารู้ว่าเราเป็นคนชั้นสูงในสังคมเนี่ยอันนั้นเป็นคุณค่าเทียมต้องเสียเงินเสียทองมากมันละเอียดอยู่คนละระดับกันระดับของชาวบ้านระดับของพระสงฆ์องค์เจ้ามันเป็นระดับที่นี้พระสงฆ์เหล่านี้มันเกินชาวบ้านสีเหลืองสีเขียวสีแดงไม่มีเราเอาสีเดียวชาวบ้านเขาเวลาเขามาโฆษณาขายรองเท้าธรรมดารองเท้าแตะเนี่ยเขาไม่พอคู่แล้วเป็นร้อยเป็นพันแถมเอาไปใส่เขาตีมันเสด็จจิบหายผมไปกรุงเทพมีแต่คนจะถวายรองเท้าเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วถวายมาผมก็ไปใส่จ่อยผมจะแตะห่างๆผมหันสบายเลยคนกรุงเทพจะให้เราเป็นผู้ดีอยู่เรื่อยบางคนไม่ถามนะมาดูท่านใส่รองเท้าเบอร์อะไรวันนั้นผมได้มา5คู่ไปเที่ยวกรุงเทพเจ้าผมแจกคนใดแน่ไปซื้อรองเท้านั้นรองเท้าอุ้ยคู่เป็นพันก็มีรองเท้าคาดแบบแตะคาดใส่พระใส่เข้าไปนิ่มตีนพอดีเลยพอดีตีนแดงตะแคงตีนเดินเพราะกลัวตีนดำผมมาใส่แต่ห่างผมคือเขาชาวบ้านเขาอยากได้บุญเขาไม่ได้รู้อะไรเขาได้ดีใช่ไหมครับต่อไปนี่มันจะขุ่นบาทประดับมุกก่อนคนจะใส่เข้าไปจะหน่อยบาททองคำคนจะอวดยี่ห้อกันเองหน่อยหนังสือพิมพ์ลงข่าวตีหัวพระแย่งบาททองคำหายวับไปกับสายหมอกก็จะพามาจังสันขายขี้หนาคนเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประดับประดาบาทเบิดอะไรต่างๆก็ธรรมดาธรรมดาให้รู้จักคุณค่าของมันคือใส่อาหารกินได้ไม่มีโทษนี่เป็นเรื่องของมรรคนะศีลล้อมครอบกิเลสไว้สมาธิผูกกิเลสให้มันอ่อนแรงเพื่อจะเข้าไปจัดการกับมันตอนนี้มันยังแรงถ้าเฮาตื่นมาล้อมหัวแหวเติมมากับมาผูกมามัดกิเลสที่มันกระวนกระวายทีนี้จิตนี่มันคิดนะมันคิดอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นกับมันความคิดมีประโยชน์มากถ้าเรารู้จักรีบรู้ความคิดผมนึกถึงเจ้าคุณสุวรรณเจ้าคุณสุวรรณท่านบอกดีดีให้วันสร้างเนี่ยเนี่ยฝากแม่น้ำสงขลาเนี่ยเดินไป 2-3 ชั่วโมงก็ถึงบ้านสร้างเนี่ยฝากแม่น้ำสงขลามันเป็นทุ่งกว้างเหมือนทุ่งใหญ่ซาเซโวเขาเรียกทุ่งหนองฟ้าหนองด้วงสมัยก่อนควายเนี่ยปล่อยไปทั้งปีเอิญมาคุ้ยห้างไปนี่ต้องระวังงูระวังควายมันเขาปล่อยควายเป็นฝูงๆเลยเหมือนควายป่าเห็นชาวบ้านวิ่งเข้าไล่ชนผมเคยขี่ม้าผ่านไปแต่ก่อนทีนี้สมัยก่อนพระธรรมทูตไม่มีรถขี่นะเดินไปชาวบ้านก็เอาเกวียนมารับจะไปเทศบ้านโน้นบ้านนี้ทำหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านกำนันเขาเอาใส่กระบอกไม้ไผ่พายไปแจ้งพระธรรมทูตพระครูเจ้าคณะท่านจะมาแต่ก่อนผมยังเคยไปหามเลยผมคงไม่รู้แต่ก่อนในนี้รู้ว่าคนที่เราไปหามนั่นคือพระธรรมทูตมาวัดหนองบางนี่จะมาบ้านแพทย์ใช้บ้านไปกันเลิศมากไปหามพระหามพระเอิญว่าพระครูบ่เคยเห็นจักเถื่อท่านพระครูนี่เป็นผู้จังไหนโอ้ยยิ่งใหญ่เหมือนพระราชานะท่านพระครูสมัยก่อนไปหามมาฟังท่านเทศนี่ท่านเจ้าคุณสุวรรณนี่สุวรรณธีราจารย์เดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านก็เป็นพระคู่นี่แหละเขาเอาเกวียนมารับทีนี้ท่านบอกว่าอยากจะเดินขี่เกวียนมันยิ่งลำบากกว่าเดินมันกระทอกกาแผลมันเดินไปเขาก็เอาเกวียนตามหลังให้ท่านเดินก่อนกลัวว่าฝุ่นเกวียนมันจะตกท่านก็เดินทีนี้สาวๆมันเลี้ยงงูเลี้ยงควายยังมันเห็นทางแล้วมันบ่เห็นแล้วมันก็ล่ำบ่แล้วเนาะขึ้นมาเนาะเต็มมันก็บอกฝ่าห้องฮึดไผบ่คือเป็นหมามันว่าเนี่ยครูเนี่ยซ่ามีแต่หมาทั้งนั้นมันว่า